اللہ کا دل بھی یہ ان کی بہت ساری عبارتیں ہیں زبردست. اس پر مفتی صاحب صفا یہ جلد نمبر ہے ایک اور صفا نمبر اس بتاوا کا 202 کفایت المفتی کفایت المفتی کون سا صفحہ بتایا آپ کو 202 جہاں مسئلہ سمائے موت تھا کہ عنوان پہ بہت یقین علماء کے نزدیک ثابت ہے یا نہیں کہ چل رہا ہے اپنے مقام پہ. آگے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں علماء حنفیہ کے نزدیک ثابت نہیں. مفتی کفایت اللہ صاحب بھی کوئی بات کہتے ہیں علماء حنفیہ کے نزدیک ثابت نہیں. ہاں میت کو قبر رکھنے کے بعد کس قدر حیات اس میں ڈالی جاتی ہے وہ آرام یا تکلیف کو محسوس کر سکے وہ نوع من الحیات. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو روایتیں آئی ہیں قلیب بدر وغیرہ والی لأن عائشہ ردت ہو بے قولہ تعالی ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتا. یہ ساری کوئی توجیحات ہیں صرف حوالے میں اضافہ آ رہا ہے باقی وہی ہے. یہ صفحہ نمبر 202 ہے کفایت المفتی کا اور جلد نمبر 1 ہے. یہ بھی کفایت المفتی ہے اس میں بھی متعدد فتاوے ہیں. ایک آپ کو جہاں مفتی صاحب کی بات وہ بتا دیتا ہوں یہ سلام کے بارے میں یہ صفحہ نمبر 192 ہے. کتاب الجنائز کتاب الجنائز میں یہ سلام پہلے سوال ذرا سنو زبردست سوال ہے. سوال قبرستان سے گزرتے ہوئے السلام علیکم یا آل القبور کہتے ہیں حالانکہ یا حرف نداء ہے اور حرف نداء صرف سننے اور جواب دینے والے حاضر یعنی مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح کے آگے ذرا سننا اسی طرح دیار حبیب میں پہنچ کر روضہ اقدس پر کھڑے ہوئے السلام علیکا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہتے ہیں. ان دونوں باتوں میں حرف نداء جو کہا جاتا ہے کیا یہ جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو یا محمد یا علی کس لیے ناجائز ہے؟ المستفتی محمد فضل اللہ خان 12 ربیع الاول 1356 اور 23 مئی 1937 یہ آدمی مسئلہ پوچھ رہا ہے 1937 میں. اور مسئلے میں دو باتیں, ایک یہ ہے کہ قبرستان میں سلام کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ نبی پاک کی قبر پہ جو سلام کیا جاتا ہے آپ کی قبر پہ جا کے. اگر سنتے نہیں تو خطاب کیوں ہے؟ یہ الحمد مفتی صاحب اور علماء دیوبند عدم سما والے عقیدے بھی مشہور تھے، سب اس پہ سوال ہے، تم سے نہیں تو یہ سلام کیوں ہے؟ آج آگے کہتے ہیں جواب، قبرستان میں جا کر السلام علیکم یا علی القبور کہنا جائز ہے، حضرت نے یہ تعلیم دی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کو عذاب سے سلامتی کی دعا دینا بلا دے، دعا دینا بلا دے، یا بے شک حرف ندا ہے مگر ندا اور خطاب کبھی نہ سننے والے کو بھی کر دیا جاتا ہے، ندا اور خطاب ہر سننے والے کے لیے نہیں، کبھی نہ سننے والے کو بھی کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا حل انت الا اصبع ضمیت فی سبیل اللہ ما لقیت، آپ کی انگلی زخمی ہو گئی تھی تو آپ نے انگلی کو خطاب کیا تھا، انگلی تو نہیں سنتی ہے، حضرت عمر نے حضرت اسود کو خطاب کیا تھا، پانچ کٹھے کو انہوں نے سنا تھا حضرت اسود نے، یہ سننے والی بات کوئی نہیں، یہ سفر نمبر 192 جلد نمبر 4 مفتی صاحب کی۔ اب ذرا ایک بات سمجھو، تھوڑا سا اب تھوڑا سا آپ ہمت کر لیں، عبارتیں نہیں بتاؤں گا آپ کو، جلدی جلدی چند کتابوں کے نام بتا دیتا ہوں، آپ ان کے حوالے نوٹ کر لیں، جس میں صرف یہی بات ہوگی کہ ان آیات کا مطلب یہی ہے، جنہ کلاب مسلم ہوتا ما انت بھی اس میں منت القبور کا، یہ جو ہم نے بیان کیا آپ کو تفصیل ہے، اس کو رہنے دو رہنے دو رہنے دو، یہ امام ابن الدین، ابن الدین یہ بہت بڑا محدث ہے، اور فرماتے ہیں ان الموتا لا یسمعون، مردے نہیں سنتے، بلا شک اس میں شک کی کوئی نہیں، لیکن اذا ارادہ اللہ السماء، لیکن جب اللہ سنانا چاہے تو سنا دے، مردے جردے نہیں سنتے، یہ عمدہ القاری جلد 8 صفحہ 202 اور عون الباری جلد 1 اور صفحہ 516، یہ ذرا جلدی جلدی لکھتے ہو، اسی طرح علامہ سہروردی اپنی کتاب عوارف المعارف، عوارف المعارف جلد 1 صفحہ 38 میں لکھتے ہیں، الاستماع للاحیاء لا للاموات، سنانا زندوں کے لیے ہو سکتا ہے مردوں کے لیے نہیں، وما انت بمسلم من فی القبور، یہی بات لکھی، اسی طرح روح المعانی جلد 26 صفحہ 7 پہلے ایک چیز کی باتیں تھی، جہاں پر علامہ کا قول ہے المیت لیس من شان السماء، مردے کی شان سے سننا ہے ہی نہیں، المیت لیس من شان السماء ولا يتحقق منه السماء، ولا يتحقق منه السماء، اس سے تمام متحقق ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، روح المعانی جلد 26 صفحہ 7، اسی طرح تفسیر کبیر جلد 7 اور صفحہ 137، تفسیر نیشاپوری جلد 2 اور صفحہ 12، تفسیر جامع البیان صفحہ 112 آیت روم، اعزادی جلد 7 صفحہ 186، ابو سعود جلد 4 صفحہ 58 جن سب میں ایک عبارت آ رہی ہے الموتا لا یسمعون مردے نہیں سنتے. اسی طرح تفسیر خازن جلد 2 صفحہ 14 میں المیت لا یسمع ولا یتکلم المیت لا یسمع ولا یتکلم. اسی طرح معالم التنزیل صفحہ 305 20ویں پارے نمل کی آیت کے تحت امام فضوی ہے کہتے ہیں المیت الذی لا سبیل الی سماعہ. میت ہوتا ہی وہ ہے لا سبیل الی سماعہ جس کے سننے کیا کوئی راستہ ہی نہ ہو. علامہ نصفی وہ آیت انعام پر فرماتے ہیں اما قبل ذالک فلا, مردے قیامت کو زندہ ہوں گے اور قبل ذالک اس سے پہلے بھی سن سکتے. ابن کثیر جلد 9 صفحہ 215 جس میں لکھا ہے المیت لا تتحرک ولا تسمع ولا تبصر, مردہ لا تتحرک حرکت بھی نہیں کرتا, سنتا بھی نہیں, دیکھتا بھی نہیں. تفسیر نظری قاضی صاحب قاضی ثناء اللہ صاحب نظری جلد 7 صفحہ 253 253 وہاں پر یہ لکھا ہے کہ مردے شرتے نہیں سنتے. ہاں لیکن اللہ یسمع الموتا کلام الاحیاء اذا شاء, اللہ جب چاہتا ہے کبھی کوئی بات کسی مردے کو سنا دے. لیکن اللہ یسمع الموتا کلام الاحیاء اذا شاء, یہ اللہ کی مشیت پر ہے. یہ تیسرا والا آ رہا ہے مشیت کا, پہلے بھی دو دیے میں نے, اس کو ذرا یاد رکھنا ہے تو میں ایک نیا موضوع دوں گا شاء. اچھا اسی طرح روح المعانی کے حوالے سے وہاں میں نے بتا دیا ظہور ذاخیرہ قاضی ابو یعلا اکابر حنبلیہ کو. اسی طریقہ سے نظم الدلائل یہ کتاب ہے, نظم الدلائل بہت بڑی, فقی ابو اللیل سمرقندی حنفی کا قول. نظم الدلائل کی عبارت ہے ان الذین فی القبور لا یسمعون بما یکونون موتا, جو لوگ قبروں میں ہیں ان الذین فی القبور جو قبروں کے اندر ہیں لا یسمعون وہ نہیں سنتے بما یکونون موتا اس لیے کہ وہ مردے ہیں. علامہ عینی رحمہ اللہ نے ابو اللیث سمرقندی بحر العلوم والے کا قول نقل کیا عمدہ ترکاری میں, عمدہ ترکاری جلد 4 صفحہ 265 وہاں پر فرماتے ہیں کہ ہذا مثل ضربہ للکفار فکما انک لا تسمع الموتا کذالک, تو سمجھے کہ نہیں کذالک. فرمایا کہ اسی جس طرح تو مردوں کو سنا نہیں سکتا اسی طرح ان کافروں کو سمجھا نہیں سکتا. یہ اسی طرح شہاب الدین خفاجی مفسر خفاجی جو بیضاوی کا محجی ہے اس نے حاشیے پہ لکھا ہے کہ عبارت پہلے لکھا چکا ہوں حوالہ ہو رہا ہے حاشیہ بیضاوی جلد 2 صفحہ 128 اس میں لکھتا ہے اکثر مشاہدنا الا ان المیت لا یسمع, یہی آیت پیش کر کے ہمارے اکابر اکثر میں یہی نظریہ ہے کہ مردہ نہیں سنتا. جس کے بعد علامہ سیبی ہے, سیبی یہ سیبی مشکات والے بزرگ کا استاد ہے, سیبی تو علامہ سیبی شار مشکات بھی استاد بھی ہے اس کے, اور بخاری کے حاشیے میں بھی یہ عبارت آ چکی ہے جن دو ہے بخاری کا صفحہ 566 ہے, اگر سیبی نہ ہو تو بخاری ملتی ہے پاکستانی چھاپا, اس میں یہی مضمون آیا علامہ مازری کے حوالے سے. مازری تو سمجھ لیجیے بات. ہاں اور بزرگ ہیں حاجی امداد اللہ صاحب، ان کی کتاب ہے شمائم امدادیہ، صفحہ اس کا 72 ہے، صفحہ نمبر 72 شمائم امدادیہ، اس میں فرماتے ہیں انہ کلا اس میں الموتا میں نفی حواس خمسہ ظاہرہ سے مراد ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ حواس سے خمسہ یہ کام چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح اس کے علاوہ جو علماء دیوبند کے چند ایک حوالے میں نے آپ کو بتا دیے، اور فتاوا دار العلوم دیوبند کا یہ بھی آ گیا، ایک ہے مولانا فیض عالم صاحب، ان کی کتاب ہے وجیز الصراط، اس کا صفحہ نمبر 139 ہے، فارسی میں ہے، جس میں بھی صاحب ان کو انہوں نے لکھا ہے کہ میت کو دنیاوی حواس کے ساتھ جو روح اور جسم کے اکٹھا ہونے کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ نہ کوئی حیات ہے نہ کوئی سما ہے۔ اسی طرح شار ہدایہ سید امیر علی ملی آبادی، یہ کتاب بھی ان کی ہے مواہب الرحمان، اور ایک کتاب ہے ان کی عین الہدایہ، عین الہدایہ کا اس میں انہوں نے صاف یہی بات لکھی ہے کتاب الجنائز میں، عبارت سن لو، لکھتے ہیں بال اتفاق آئمہ و مشائخ حنفیہ کے نزدیک مردہ بدلیل نسے پرانی نہیں سنتے، مردے بدلیل نسے پرانی نہیں سنتے، ہاں، اور عموم نفس کی تخصیص کے واسطے کتنی دلیل چاہیے، جو حدیث ذکر کی ہے اگر وہ صحیح ہوتی تو نسے پرانی کے برابر نہ ہوتی، حالانکہ اس کی صحت اسناد بھی میں ہنوز کلام باقی ہے، بس دلا آخر ہی یہ۔ اسی طریقہ سے اور مسئلہ ہے بزرگ، یہ اچھا جی، یہ کتاب ہے الآیات القینات، یہ عدم سمائل اموا عند الائمۃ الحنفیۃ السادات، یہ پورا نام ہے ان کا، نعمان بن آلوسی کی، اس کتاب میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ اب حوالے تو بہت زیادہ ہیں اور انشاءاللہ لکھواؤں گا، لیکن وہاں جا کے فاتر ہے، جہاں نہیں، یہاں کی بات اتنی کافی ہے میرا خیال ہے، جنا کلا اس میں اور موت، باتیں ہم نے کتنی کی، تین، کتنی باتیں کی، تین، کیا الموتا عموم افراد بھی، عموم مصنوعات بھی، اور نفی مطلق سما، نفی مطلق سما آج بھی، یہ صبح سے اب تک آپ نے کتنی باتیں کری ہیں، تین، یہ تین ہی باتیں کری ہیں، باتیں تین ہیں اور ابھی پوری نہیں ہوئی، ابھی حوالے وہ تین باتوں پہ بھی، تو جنہ کلا قسم الموتا پر صرف تین باتیں، اب آپ میں کوئی بزرگ ہے میں بڑا تھک گیا ہوں، دوسرے کو چاہیے کہ اس کے کان پہ لگائے، تو تین تو باتیں پڑی ہیں، باتیں صرف تین ہیں، ہاں، اور تین یہ بنیادیں ہیں، کیا ہے کوئی کام کی بتی ہے مسئلے کے متعلق، تو ٹھیک ہے، یہ کہتا کلیا نہیں کیونکہ اللہ نور تیرے قیدا کلیا نہیں، تیرا وہ قیدا کلیا نہیں، اب میں دوسرا جواب نہیں دیتا، چلو تیری رعایت کرتا ہوں، تیرے جیسے کون موقع کو مانتا ہے قیدا کلیا نہیں، وہ اگر کل کھڑے ہو کے کہے جو قرآن خدا کی کتاب نہیں، کسی محقق کا قول ہے تو پیش کر، کسی صاحب فن کا، اس کا تردید ہے تو پیش کر، باقی تیرے جیسا تو نہیں، تیری مثال تو ہے، وہ کسی بادشاہ نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو عالم بنانا ہے اور ایک رات میں نہیں تو سب کو پھانسی چڑھاؤں گا، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، مودی صاحب سے بڑے دیر سے اتنا گئے تو میرے ساتھ دیکھو، رکے سکے دے سکتے ہو، دو گلتی نے چھٹی لیٹ ہوگی باقی رکے دیتے ہو، تو اس نے کہا میں راتوں رات عالم بنا دوں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہو گیا، اس نے ایک ہی بات رکھوائی، کہ کل جب مجلس سے مناظرہ ہو تو ایک ہی بات کہنا لا نسلم امنی مانتے لا نسلم. اس نے کہا ٹھیک ہے سلا دیا. صبح جب آئے مجلس میں تو مباحثہ شروع ہوا, علماء بچارے پسینہ نکالتے باتیں کر کر کے ان کے سامنے کہتے کہ مسئلہ کیوں ہے, میں نہیں مانتا. جس طرح یہ ذکر ہے میں نہیں مانتا کام میں نہیں مانتا. تو ایک آدمی سمجھدار بھی تھا, اس نے بادشاہ کی طرح اشارہ کیا کہ تیرا باپ ہے, اس کا لال اسلے میں نہیں مانتا. تو اب ایسے آدمی کا کوئی علاج نہیں. یہ رکے والا مثال دے رہا ہے اللہ حضور اس کا ماں باپ. میرا خیال ہے ظاہر میں آیت یہاں پڑھی گئی ہے, وہاں جو تشبیہ بھی اس کو پورا نہیں آ رہی. سورہ نمبر کیا ہے تو غیر آیات کے ساتھ جو عبارت تفسیر عثمانی میں ہے, عبارت آج کل جو چھاپا آ رہا ہے اس میں کاٹ دی ہے, مکمل عبارت لڑکوں کو آیاتیوں کی بدیانتی بتا دیں. نیا چھاپا میں نے نہیں دیکھا, اگر کاٹ دیا تو یہ ویسے بھی بڑے بدیانت ہے. انہوں نے کئی عبارتیں ظاہر کی, کئی کتابیں چھپائیں. یہ تین چار کتابیں ہیں بڑی زبردست, میں نے خود وہ دیکھی تھی ملتان کتب خانے میں, اور پرانے اکابر دیوبند کی حضرت گنگوئی کے زمانے کی, اور ایک کتاب کا نام بھی تھا میرا خیال ہے نور توحید اس طرح کا. لیکن انہوں نے ایسی گم کی کہ بالکل کہیں چھپ ہی نہیں رہی. اور آپ کے لوگ بھی سست ہیں, حالانکہ آپ کے پریسے ہونی چاہیے, وہ تو ایسی کتابیں نہیں شائع کر رہے. اور اسی طرح اور بھی بڑی کتابیں تھیں زبردست قسم کی, ایک کا مجموعہ رسائل معصومیہ, یہ اب چھپ چکی ہے کتاب پہلے. یہ آدمی حضرت نانوتوی کا مواثر ہے, حضرت نانوتوی کے زمانے کا آدمی, اس سے پہلے ترکی کا عالم ہے. مسئلہ یہ پیش آیا کہ دیوبند میں کچھ طالب علم آئے تھے, علوم دیوبند کے ابتدائی مراحل تھے, کچھ طالب علم آئے تو علماء دیوبند نے انہیں مدرسہ سے فارغ کر دیا, اور فارغ اس لیے کیا کہ تم مجرے کو. آج کل تو دیوبند کے ٹھیکے دار اس لیے داخلہ نہیں دیتے کہ تم مباحد ہو, اور اس وقت دیوبند کی حالت تھی, انہوں نے نکالا کہ تم مجرے کو نکال دیا. خیر ان کو کہا اپنی تصدیق لاؤ. ان کے جو پہلے استاد تھے وہ خواجہ معصومی, بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے خط لکھا علماء دیوبند کو ایک رسالے کی شکل میں, اور اپنا عقیدہ لکھا, اور کہا کہ ان طالب علموں کو داخلہ دے دو کیونکہ میرے شاگرد ہیں اور ان کا عقیدہ ٹھیک ہے. اس خط میں جو اس نے سطرے ٹھوکے ہیں نا صحیح, اس کا نام ہے رسائل معصومیہ, اور دوسرا نام نصرت التوحید بھی ہے, مجموعہ رسائل نصرت التوحید. اور یہ حضرت نانوتوی کے زمانے کا آدمی ہے. لیکن یہ کتابیں بھی ساری انہوں نے گم کر دی. اور یہ حضرت ثانوی کی جو بیان القرآن ہے جس کو عبد الشکور ترمذی نے شائع کیا, اس میں ما انت بمسلم من فی القبور کا ترجمہ لکھا ہے, آپ نہیں منوا سکتے قبر والوں سے, نہیں منوا سکتے. ایک دفعہ تو میں نے بھی دیکھا, میرے پاس موجود ہے, تو حضرت ثانوی سے بھی پلتن ہو گئے. میں نے دیکھا اگر ثانوی نے یہ ترجمہ کیا تو پھر تو ثانوی کی بھی خیر ہے. تو جب ثانوی صاحب کی پرانی بیان القرآن دیکھی تو انہوں نے ترجمہ صحیح لکھا تھا, عبد الشکور ترمذی اس نے پانچ انڈی ماری تھی, آپ منوا نہیں سکتے. واہ واہ, یہ قرآن ان کے دس میں نہیں, نہیں تو یہ قرآن سے ایسے بھی نکال دیتے. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ اتنی, یہ تو آپ کے سامنے میں نے, اگر آپ صحیح بات سمجھیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں سواں حصہ بھی نہیں رکھا. یہ جو آپ کے سامنے حوالے ہیں تو کوئی نہیں ہے, یہ ایسے حوالے تو پورا ہفتہ جہاں بیٹھے رہے اس مسئلے پر, اور شروعات حدیث میں, تفاسیر میں, اور علم عقائد کی کتابوں میں, فقہ کی 300 حوالہ تو صرف فقہ کی کتابوں میں ہے اس مسئلہ پہ. صرف فقہ باب کلام والا مسئلہ 300 سے زائد کتابوں میں, شروعات میں, حدود میں. آپ خود اندازہ لگا لیں, کنز ہے, کنز کے 70 مسئلہ ہے. اب کنز کی جتنی شروعات ہیں تقریباً 50-60 شروعات کنز کی, وہ سب کے اندر انہوں نے یہی ایسے ہی مسئلہ لکھا, ہدایہ کے اندر مسئلہ ہے، ہدایہ کی جتنی شروعات ہیں آگے ان سب کے اندر یہ مسئلہ ہے، شاشی کے بطن میں یہ مسئلہ ہے، آگے اس کی جو عربی شروعات وغیرہ ہیں اس کے اندر یہ مسئلہ ہے۔ تو اسی طرح فقہ حنفی کے جتنے فتاوے سب فتاوا میں بھی یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ مسئلہ کوئی عنایت اللہ شاہ کا بنایا ہوا نہیں۔ اب آپ پراپا گنڈا مہم دیکھیں نا، بہت سارا آپ کے خلاف پراپا گنڈا یہ چل گیا، یہ مسئلہ صرف عنایت اللہ شاہ کا ہے اور یہ مماتیوں کا مسئلہ ہے، خاص مماتیوں کا، اور اپنا پتہ ہی نہیں ان صوفیوں کا۔ اب یہ فتویٰ ہے خطیب مکہ المکرمہ کا، یہ ویسے ہر طالب علم کے پاس ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے جو باقی محقق علی الاطلاق ہیں خان بادشاہ سے ان کا استفتا ہے، استفتا، اور خان بادشاہ وہ پٹھانوں کا علامہ مسعود خان ہے، اس کی زبان اور اس کی قلم تقریباً ملتی جلتی ہے۔ زبردست کر کے کہتے ہیں اشہاب الناریہ علا خرافات صفدریہ، یہ خان بادشاہ پڑھاتے تھے نصرت العلوم، تو اللہ پٹھانوں کو صحیح سمجھ دے دے نا تو یہ لوگ کام بڑا کرتے ہیں۔ وہاں جھگڑا پڑ گیا اس کا مولوی سرفراز کے ساتھ، اور پٹھان اگر غلط ہو تو توبہ، یہ سارا جھگڑے ایک پٹھان غلط ہوئے مولوی سرفراز کا، اگر مولانا سرفراز غلط نہ ہوتا تو یہ ڈرامہ نہ ہوتا، یہ سارا ثواب پہنچ رہا ہے مولانا کو جو کچھ کیا، تو جد میں آ کر کیا، ان کا جھگڑا پڑ گیا خان بادشاہ کا اور مولانا سرفراز کا، جن سرد تھے وہاں پر خان بادشاہ خط پہ کر گیا، مولانا سرفراز وغیرہ اور عبد الحمید سباتی نے اسے کہا کہ نکل جا ہمارے مدرسے، تو مماتی ہے نکل جا، اس نے کہا تمہارے باپ کا مدرسہ نہیں جاتا، نکال کے دیکھو، وہ کوئی مارنا چاہیے چھت پہ چڑھ گیا، پورا دن خان بادشاہ چھت پہ رہا اور ساتھ اینٹیں رکھ لی، اور کہتے ہیں جو خزیز کا بچہ ادھر آیا میں دیکھ لوں گا، آؤ ذرا تم اگر سواتی ہو تو ہم بھی پٹھان ہیں، آ ذرا، پورا دن ہو کر چھت پہ بچہ یہی بیان کرتا رہا، اتنا چلا تو کیا ہوتا دوسرا تو لوگ کی چھت پہ، ہاں بھائی، تو کئی کئی اللہ والے بڑے ہوتے ہیں، یہ استفتا کیا ہے خان بادشاہ نے، اور اس کا ترجمہ بھی، اور وہاں کے سعودی عرب کے مفتی صاحب جو بڑے مفتی ہیں مسجد حرام اور مسجد نبوی کے آئمہ حضرات، انہوں نے اس میں تین چار سوال پوچھے، ایک استشفاء والا مسئلہ، ایک توسل والا، اور اسی طریقہ سے سما عند القبر والا، من صلی اللہ علیہ عند قبری، اس نے دونوں فریقوں کا نظریہ لکھا کہ ہمارے پاکستان میں ایک فریق ان ماہیاتیوں کا نظریہ لکھا، ایک اپنا لکھا، اور پوچھا کہ ان دونوں میں حق پر کون ہے باطل پر کون ہے، پوری تفصیل لکھی، جن علماء نے کہا جو اشاعت التوحید کا جماعت ہے یہ حق والے ہیں اور دوسرے باطل والے ہیں، یہ بتاوا خطیب مکہ المکرمہ، یہ بڑے چھوٹے والی کتاب، یہ کیا ہے بتاوا علماء بلادر حرام، اس بتاوا ان کو دکھاؤ تو ایسے جیسے ان کو ماں بہن کی گالی دی ہے، یہ بتاوا صرف دکھا، اتنے بگڑ جاتے ہیں نا، وہ ایک بالکل جبر گھر بار سے باہر کہتا ہے یہ بلادر حرام نہیں، علماء بلادر حرام، بلادر حرام، ایسے بھی منہ پھٹ چیلے شدونگڑے ایسے بھی پھر رہے ہیں، اور یہ ساری حضرت مبرور کی محنت کا نتیجہ ہے، ایسے حضرات بھی نکل آئے۔ اب جہاں پر اس نے سوال تو بڑے کیے ہیں، ایک سوال یہ کیا، اچھا یہ بھی آپ کو بتاؤں، اصل یہ فتاوا اللجنۃ الدائمہ ہے 32 جلدوں میں، اور اللجنۃ الدائمہ عرب علماء کی تقریباً 500 علماء اور مفتیوں کی مجلس ہے، اللجنۃ الدائمہ لجنہ کیسی مجلس کو ہے، اور جتنے سعودی عرب کے فتوے آتے ہیں جس میں مسجد نبوی مکہ مکرمہ جو بھی فتاوا جات کا کام ہے وہ اللجنۃ الدائمہ کے حوالے ہوتے ہیں، وہ مجلس فتوا دیتی ہے، یہ فتوا جہاں جو علماء بلد الحرام میں آیا، یہ فتوا اصل اس لجنہ کا ہے، اس لجنہ میں موجود ہے چھٹی جلد میں بھی، پانچویں میں بھی، آگے پندرہویں جلد میں بھی، اور جو بتیس جلدوں کا وہ اگر جہاں رکھا جائے تو وہ جائے گا دیوار تک. جہاں پر کتنے مختلف سوال کیے، ایک سوال اس نے یہ کیا کہ حال یسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل دعا و نگاہ عند قبر شریف، کیا قبر پر نبی پاک علیہ السلام ہر دعا اور ندا سنتے ہیں، کیا کوئی خاص ضرور سنتے ہیں؟ ایک دوسرا من صلی اللہ علیہ عند قبری، یہ صفا 456 ہے، عند قبری سمیت ہوں، یہ حدیث جو ہے احاضل حدیث صحیح ان او ضعیف ان او موضوع ان، یہ حدیث کی حیثیت کیا ہے؟ من صلی اللہ علیہ عند قبری. اب دیکھو ساری زندگی مولا عبد الستار پہنچ بھی، وہ کوئی رسالہ لے آیا تھا مدینے کے بدلے کسی چپڑاسی کا باہ کا، تو ساری زندگی سٹیج پہ کہتا ہے پکے مدینے سے کتاب آئی، مدینے والی کتاب کہہ رہی ہے یہ مکے والی، وہ تو قدر کسی چپڑاسی کی ہوگی، یہ صحیح علماء کی ہے، یہ کہہ رہے ہیں. جواب دیتے ہیں بل الاصل ان الاموات عموما لا يسمعون، اصل یہ ہے کہ مردے عام طور پہ لا يسمعون نداء الاحیاء من بنی آدم، بنی آدم کی زندہ کی آواز مردے نہیں سنتے نہ ان کی دعا. دلیل کیا ہے؟ کما قال تعالی وما انت بمسمع من فی القبور، کوئی آیت پیش کی ما انت بمسمع من فی القبور، قرآن یہی کہتا ہے. ایک دوسرا کہتا ہے کہ یہ سورہ فاطر بلم یثبت فی الکتاب بلا فی سنت صحیحہ ما یدل علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسمع کل دعاء او نداء من البشر حتی یکون ذلک خصوصیت اللہ، کہتے اس پر کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام قبر پر ہر نداء یا دعا کو سنتے ہوں، اس پر کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہیں. انما ثبت عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے، انہ یبلغہ صلاۃ و سلام، آپ کو صلاۃ و سلام پیش کیا جاتا ہے، من یصلی و یسلم علیہ، جو درود و سلام پڑھے فقط، بس آگے برابر ہے، کان یصلی علیہ عند قبرہ او بعیدا عنہ، آپ کی قبر پر پڑھے یا دور پڑھے، کلاہما سواء، دونوں برابر ہیں فی ذلک، اس بات میں آپ کی قبر پہ سلام پڑھے یا دور پڑھے دونوں برابر. آگے کہتے ہیں لما صابا کا، دلیل اس کی یہ ہے ان علی، دلیل اس کی یہ ہے امام زین العابدین علی بن حسین بن علی انہو رعا رجلن، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا یجیو الہ فرجتن، وہ سراب پر آتا تھا، کانت ہندہ قبر النبی، جو نبی پاک علیہ السلام کے وہ جو حجرا تھا ام المومنین کا، اس کی دیوار میں جو سراب تھا، وہ آدمی وہاں آتا، فید قلو فیا فید، تو وہاں وہ داخل ہوتا دعا مانگتا، فنہا ہو امام زین العابدین نے اسے منع کیا، فقال الا احدثکم حدیثا، کیا میں تمہیں حدیث نہ بتاؤں، سمعتہ من ابی عن جدی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امام زین العابدین حضرت حسین کا بیٹا ہے، کہتا ہے میں تجھے حدیث بتاتا ہوں، مجھے میرے ابا حسین نے بتایا، حسین کو اس کے ابا علی نے بتایا، اور علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. سنا دیکھی ہے نا، خیال کرنا، کہتا ہے کہ کیا حدیث ہے، لا تتخذوا قبری عیدا ولا بیوتکم قبورا وصلوا علی فان تسلیمکم یبلغنی اینما کنتم، اینما کنتم، چاہے قبر پہ ہوتے چاہے قبر سے دور ہو، سننے سننے والی بات کوئی نہیں. آگے کہتے ہیں من صلی اللہ علیہ عند قبری، یہ روایت جو ہے ھذا حدیث موضوع، پہلے حدیث ضعیف اور کا اتنا عالم علم، پھر کہتا ھے ابن تیمیہ کہتے ہیں ھذا حدیث موضوع علی الاعمش بِإِجْمَاعِهِمْ محدثین کا اجماع ہے کہ یہ من غلط روایت ہے، اس کی کوئی اصل شکل نہیں. چلو بس کر دو، میرا خیال ہے کچھ چیزیں رہ تو گئی ہیں وہ بعد میں کر لیں گے.